آیات ربی ہی جس کو مسئلہ سمجھایا جائے اس کے رب کی آیات پڑھ کے فآرض عنہا بس اس سے منہ موڑے نسیہ اور بھول جائے ما قدمت یداہ کہ جو آگے کیا اس کے ہاتھوں نے مطلب کیا ہے ومن اظلم کون بڑا ظالم ہے یہ کائنن من کانا تاکہ روح المانی لکھتا ہے کائنن من کانا جو بھی ہو اظلم کون بڑا ظالم ہے ممن اس آدمی سے ذکر بے آیات ربہ جس کو نصیحت کی جائے مسئلہ سمجھایا جائے کس سے بے آیات اس کی رب کی آیات پڑھ کے یعنی قرآن پڑھ کے الاکثرون علی ان المراد بہ القرآن اکثر مفسرین یہ آیات سے مراد کیا ہے قرآن اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہے یعنی اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں کہ جس کو قرآن پڑھ کے مسئلہ سمجھایا جائے فأعرض عنہا بس وہ اس کو بھی منہ موڑے سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے اب یہ مستقل فتویٰ آ رہا ہے جو قرآن کا مسئلہ سن کے نہ مانے وہ کیا ہوگا من اظلم اس سے بڑا کافر کوئی نہیں من اظلم کون بڑا ظالم ہے ممن ذرا سنو سنو ممن اس آدمی سے ذکر بے آیات ربی ذکر جو مسئلہ سمجھایا جائے جس کو مسئلہ سمجھایا جائے فیم سے کلتی قضا علیہ الموت انکم بعد ذلك لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون سمجھایا جائے ذکر بے آیات ربی آ رہا تھا اور کہ میرا شیخ الحدیث تو نہیں مانتا میرا امام آلے سکھر نہیں مانتا میرا مرشد نہیں مانتا میرا اکابر نہیں مانتا فأعرض عنہا اسے اعراض کرے منہ موڑے ونسیا اور عزم تفکر اور بھلا دے ما قدمت یداہ ہو جو آگے کیا اس کے ہاتھوں نے یعنی مجادلہ بالباطل بھی کرے جھگڑے بھی ڈالے اور قرآن کا مسئلہ بھی نہ مانے وہ کون ہوگا من اظلم اس سے بڑا کافر کوئی نہیں انا جعلنا علی قلوبہم اکنا انا جعلنا بے شک کیا ہم نے ان کے دلوں پر اکنا تن پردے ان کے دلوں پہ پردے لگ گئے مفتی سے پردہ شیخ الحدیث ہے تو پردہ یہ پردے آ گئے کہ وہ سمجھ سکیں اس قرآن کو سمجھ سکیں اس قرآن کو ائک کا ہو قرآن سمجھنے سے ان کے دل پردے میں آ گئے بفی آدان وقرا اور ان کے کانوں میں داٹ ہے بوجھ ہے اگر بلا تو ان کو بلال الہدا الہدا کا معنی ہوئی ہے قرآن اگر دعوت دے ان کو قرآن کی طرف بلئیں یا تدو اذن ابدا وہ ہرگز نہیں ہدایت قبول کریں گے اس وقت کبھی بھی ربو کا الغفور ذو الرحمہ تخفیف ہے وجہ عدم عذاب یا اللہ یہ کھا کر پوٹے ہو گئے اور گردنیں بھی بڑی چھلی پوٹی ہو گئی اور سر بھی بڑے پوٹے اور تیرے قرآن کے قریب بھی نہیں آتے جن کو دعوت دی جائے نا اور بزرگو آؤ الی الہدا آؤ قرآن والے مسئلہ کی طرف بلیا تدو اذن ابدا وہ کبھی قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کریں گے کتابڑی کی طرح بلاؤ جیسے گڑ پہ بچیاں کٹھی ہوتی ہیں سارے کٹھے ہو جائیں گے لیکن قرآن سوال نہیں پیدا ہوتا کہ قرآن سے ہدایت حاصل کریں یا اللہ یہ تو پر پر پورے دمبے بن گئے جہنم کے، اس کو عذاب کیوں نہیں دیتا؟ ان کی کھونے اور گدنے دیکھے اتنی موٹی پل رہے، عذاب کیوں نہیں؟ فرمایا ربوں کا اور رب تیرا الغفور الرحیم، بڑا بخشنے والا ہے، بڑی رحمت والا ہے، اگر پکڑے بیمار کا سب ان کی کمائی پر تو جلدی کرے وقت ان کے عذاب، فلہم موعد، اللہ ڈھیل دیتا ہے، اللہ کے فیصلوں میں دیر ہے، اندھیر نہیں، اللہ امہاد دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، نہیں پائیں گے اس کے بڑے موہلا کوئی جائے رجوع، فتلک القرا، اور یہ بستیاں ہیں، ہلاک کیا ہم نے ان کو، لمبا طلب، جب انہوں نے ظلم کیا اور کر دیا ہم نے ان کی ہلاکت کے واسطے موعدہ ایک وقت مقرر، بیس منٹ چھٹی کر، بیس منٹ.